चलिए आयत नंबर 37 से देखेंगे। वमिन आयाति हिल लैलु वन नहारु वश्शम्सु वल कमर, और रात दिन और सूरज चांद भी इसी की निशानियों में से हैं। तुम सूरज को सजदा न करो और न चांद को, बल्कि सजदा उस अल्लाह के लिए करो जिसने इन सबको पैदा किया, अगर तुम्हें इसी की इबादत करनी है तो। फिर भी अगर ये किब्र और गरूर करें तो वो फरिश्ते जो आपके रब के नज़दीक हैं, वो तो रात दिन उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं और किसी वक्त भी नहीं उकताते। ममिन आयाति ही अन्नकतरल अर्द खाशिया, इस अल्लाह की निशानियों में से ये भी है कि तू ज़मीन को दबी दबाई देखता है, फिर जब हम इस पर मीह बरसाते हैं तो वो तरोताज़ा होकर उभरने लगती है। जिसने इसे ज़िंदा किया वही यकीनी तौर पर मुर्दों को भी जिंदा करने वाला है, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। बेशक जो लोग हमारी आयतों में कजरवी करते हैं वो कुछ हमसे मख्फी नहीं। बतलाओ तो जो आग में डाला जाए वो अच्छा है, या जो अमन अमान के साथ क़यामत के दिन आए। तुम जो चाहो करते चले जाओ, वो तुम्हारा सब किया कराया देख रहा है। जिन लोगों ने अपने पास कुरान पहुंच जाने के बावजूद इससे कुफर किया, वो तुम्हारा कुफर किया वो भी हमसे पोशीदा नहीं। ये बड़ी बावकत किताब है। ये थी आयत नंबर 37 से 42, 37 to 42। इसका उन्वान है ये बड़ी बावुक्कत किताब है। मैंने आखिरी हिस्से की तिलावत नहीं की, मैं उसको कर देती हूँ तर्जुमा उसका। ला याती हिल बातिलु मिन बैन यदैही वला मिन खल्फिही, जिसके पास बातिल फटक भी नहीं सकता, ना इसके आगे से और ना इसके पीछे से। ये है नाजिल करदा हिकमतों वाले खूबियों वाले अल्लाह की तरफ से। तो ये थी आयत 37 से 42, 37 से 42। इन आयतों का टॉपिक है ये बड़ी बावुकत किताब है, और इसकी वुकत यानी बड़ी अहमियत वाली किताब है। इसका अंदाज़ा कब होता है? जब इंसान को ये किताब समझ में आने लगती है। अल्लाह ताला ने पिछली आयतों में बुराई का भलाई से जवाब देने का तذکرہ किया, और उसके साथ ही फिर रात और दिन सूरज और चांद की बात पेश कर दी। ये एक खूबसूरत इम्तिजाज है इस बात का, यानी एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि जिस तरह रात और दिन दोनों एक दूसरे से तबीयत के एतबार से मुख्तलिफ हैं, इसके बावजूद अल्लाह के बताए हुए सिस्टम के तहत अपने वक्त पे आती जाती हैं और कोई किसी से उलझता नहीं। यही इस इंसानों की दुनिया में रहने का भी बेहतरीन राज है कि इंसान अपने आप को अपने काम से काम रखे और किसी से उलझे बगैर अपने आप को अपने मिशन पे जारी रखे। लेकिन बाज़ दफ़ा जब लोग दूसरों की हदों के अंदर दखल अंदाजी करने लगते हैं तो उससे कायनात का निज़ाम जो है वो बिगड़ने लगता है। दूसरी चीज़ हमने इन आयतों में पढ़ी कि ये किताब वक़्त वाली है। आप इस हिस्से को हाईलाइट कर लीजिए, आयत 41 का आखिर है। व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, इसको आप खूबसूरत लफ्ज़ों में लिखें बाद में, अभी नहीं, और इसको कहीं ऐसी जगह लगा दें कि जहाँ आपकी अक्सर नज़र पड़े। जितनी दफ़ा आप इसको देखेंगे ना, इंशाल्लाह आपको लगेगा कि वाकई ये किताब बहुत ज़बरदस्त है। सच है ना? आज भी 1400 साल के बाद भी ये किताब इसी तरह नई लगती है कि जैसे कि ये अपने पहले दिन नई थी। अल्लाह ताला ने इस प्यारी सी किताब के आगे हमें बिठाया हुआ है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हमें इसी नेमत से सरफराज रखना, और ज़िंदगी में कहीं भी आपको दो चीज़ों के बीच में तकाबुल करना पड़े ना, तो इस आयत को सोच लीजिएगा कि ये बहुत कीमती किताब है। उर्दू में एक नाम बहुत आम है, समीना। समीना कहते हैं कीमती चीज़ को, समन से है। ला तश्तरू बी आयाति समनन कलीला, ये किताब वाकई समीना है हमारी हमारे लफ्ज़ों में, कि ये बड़ी बामोल किताब है, यानी अनमोल किताब है, कि जिसके साथ इंसान की ज़िंदगी भी कीमती होने लगती है। चलिए आगे देखते हैं। मा युकालु लकब इल्ला मा कद कीला लिर्रुसुल, आपसे वही कहा जाता है जो आपसे पहले के रसूलों से भी कहा गया। यकीनन आपका रब माफी वाला और दर्दनाक अजाब वाला है। और अगर हम इसे अजमी जुबान का कुरान बनाते तो कहते कि इसकी आयतें साफ साफ बयान क्यों नहीं की गई। ये क्या कि अजमी किताब और आप रसूल अरबी? आप कह दीजिए कि ये तो ईमान कह लीजिए कि ये तो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा, और जो ईमान नहीं लाते इनके कानों में बहरापन और बोझ है, और ये इन पर अंधापन है। ये वो लोग हैं जो किसी बहुत दूर दराज जगह से पुकारे जाते हैं। यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी, सो इसमें भी इख्तलाफ किया गया, और अगर वो बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले ही मुकर्रर हो चुकी तो इनके दरमियान कभी का फैसला हो चुका होता। ये लोग तो इसके बारे में सख्त बेचैन करने वाले शक में हैं। मना मिला सालेहन फली नफसी व मन असाफ़ अलैहा व मा रब्बुक बिज़ल्लामिल अबीद, जो शख्स नेक काम करेगा वो अपने नफ़े के लिए, और जो बुरा करेगा इसका वबाल इसी पर है, और आपका रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। ये थी आयत नंबर 43 से 46, 43 से 46। इन आयतों का टॉपिक है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। इस खूबसूरत पैगाम पर पारे का अख्तिताम है कि जो अमल करेगा वही बचेगा, जो जैसा अमल करेगा उसके साथ वहाँ वैसा ही मामला किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें बेहतरीन अमल करने वाला बना दे, और अल्लाह ताला फिर उन आमाल को कबूल करके अपनी रहमत से हमें जन्नत में जगह दे दे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।